ci tek ñu ñu xamal bi baay ndar bi dëgg na ak na ci xamni waye dëgg ko tekkal ci ñu ba mbokk xamal na dañ dal di atal rek ak ñu nit ndax top baay bi nga xamni dëgg na ci islam sax mëna ka an ma yas an wala bi inna fi ahlamu ahu ñu xamu du islam yi tabax ni ci adu yi ko lay maraal ak ngara ak dëgg ni kala ko wal makroko ak kañu bayyi la xaba ci kala re sama yi guru def ko forcé de xatu ci dara ci ñu tan xam ñam bañ na ñu nak nga xam ñam la bayyi ko bu fekke ni dem na bay jogé kala fa koku kenn duko forcé ci ray ko wax ne ko nek na sa bayyi tok na sama yi ñu forcé ci la bu ko re te dañ ko forcé ci tek ko bay door way ray def ko def na def ko tok ñu dal la ngo nga xam ne tam bi bayam di tok mom jëgë gu la kala fe waye la nga ci waram moy forcé ko ci islam dañ ko far ñëgë di ba far jëgë kala fe waaw dafa mom bayé nañ ko mu xat jëgë kala fe kenn du ko mëna forcé ci ray ko ne ko faaw nga dugg ci islam ba ñu ray la mo ne fam nako te tel ñu ngi xassu ko bayyi ba nga xamni leen ci gëna kala fe kon nak ci gëna kala fe ñaan aba ko waxne wa innal mumayyiza ghayra al munafiqi waqta islam al adhi al makruh jabruhu khal islam laha ay min murahaqa wa la yuzkaru khal islam bi khatr min kana hamna o so sax bo xone ab sofi ko ni joxe ay tak tak ومن يوحنا حاشله أن الكافر إذا أسلم وكان له ولد مراهق أو غير مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى راهق ثم مات ذلك الأب الذي أسلم فإن أسلم سكر من المراهق ومن ترك للمراهق من أبيه يوقف لبلوغه فإن أسلم بعده أخذه وإنا لم يأخذه وكان لبيت المال فإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له حتى يبلغ ويستمر على الإسلام فقد ألغوا إسلامه قبل البلوغ هنا ولم يعتبروه بل فهما دلت من أوك فتحوا لهما إبسه دمهم نعم إذا خمنا مودا بيجي كالله زمن يبايم جديد ak nga xamné dama wuté kala ci sax waye duñu sun bop mo ci sagam ba dañ ko fofé ci islam sagam ci ba mu farjé ko kala ñu ñaar dañu waxo ñu gis ci ko kenn ci ray ko ñu ne ko faaw mu ñew ci islam dañu wax na ko ci xamné bayam faatu won na la wara doon ci bayam dañ ko fi tek bu mom ci bopam mu kala fe su fekké ne kala fe na da nga ñew ci islam ñu jox ko dama wax su fekké ne nga wuté ñew na ñu su ko jox ñu ko bay jëwala ba sax bu ko ni da tumbon ndik muy kala fe ni ko jox dana bobu faaw ñu bayyi ba mu kala fe te gis ni sax na nga islam ñu ñu door ko koy jox wal islam al hadith da nga ko forcé ngir tumbu ak jappam da nga ko ndum ko ma xoj and ak mom abou hubay da nga ko wax ni ma jox ni bo xamni gone la su fekkee daan ko ko jàppe ci xare ba moom daa wax jàpp ni waaye bu ko jënde yit moom la ñàpp bi jënd ñoo bokk kooku ndegam majeur si la te gone la dañ koy forcé rek ci lislam ndax mu topp ndegam nga xam ne moo ko jàpp ndax moo ko jënd jënd la dañ ko forcé moom itam mu fekk ko jëlin si rek ndax daa bëgg wax daa bëgg wax ne il sera muslimun majeur si ngeen zahiran fatima بإسلام مخطئ أي مأزور طبعا الإسلام ساديه لم يكن معه أي مع المخطئ أبوه فاتل وحنا ما يبغيك يموان مجوسي من أبوه أنت بايف فعيش فاكنا ليك دا عندك بايف ما يبقى إن كان فاكنا دا عندك بايف كبن كوي جاب أم ليس رادي وحنا فإن كان معه أبوه في السرير في ملك الواحد لم يحكم بإسلامه طبعاً لإسلام سادس بل يكبر أبوه على الإسلام لأنه مجاشي كبير يكبر على الراجل ويحكم بإسلام صغير طبعاً لإسلام أبيه kon dañu japp ne ma ci ci bu ndaw bu fekke dañ koy japp ci xare ba mo bayam la andal kenn mom leen kon su boba bayam mom xam nga ne mak la te ma jé ci mak dañ koy forcer ci islam di wax dëgg na wor ma dañ koy forcer ci islam bu forcer baye ci islam na dal di atté ni xalé bi ci bopp mom jullu la ci ko sét bayam bi nga xam ne mom lañ forcer ci islam waye dañ ko jappelé abdul la mo dal atté bi la sa top waji ko japp dañ ko atté yépp ni sa top baye bi nga xam ne mabé ci la dañ forcer ko ci islam ak xam ne ko mo ci islam ni sahi tabahan ni islam abé al kalam huna fi majlis fi majlis sahir fala yunafi ma qaddamahu fi bina'ihi mimma yusibu annahu la yuskamu bi islamihi tabahan bi islami sadihi walau nawa bihi sadihi al islama bi hamlihi ala al kitabi al sahih wana wajib waqti kita jibli majlis ni bawa khamni gunala kita kontek lawa kontek jana isya lawan mom khalidu ko japp ko dundu ci ci tax ni ak ni mom xale bi abdul ak doon ci sax mom ko japp ci sañu ni islam ñu li tax da ko jël moy xina mu ko japp ci ko ñu mu ko japp al majlis bi ak sahih fa la tollu won ci jëna yi ñu japp ko al kitab bi ak sahih tax mu ni xam ni xana kitab bi ak sahih wa am al kitab bi ak kabir fa la yuskam bi islamihi ittifaqan li hadal zadri bi halay dëna kitab yi bo xamni mag la mom nit ma ci ci nek kenn diko atté ci islam ak kenn dum atté ci adduna la ndax ci ñu ko ta forcé kenn ci ñu ko ta forcé wal hasilu an al majusiyya yujbaru ala al islam ittifaqan in kana saghiran wa ala al rajih in kana kabira ñun tan ko ngi moy la ko ñu mëgë ci dal mom bu fekké ni gone la ñepp ma sun ci ñu ko ko forcé ci islam ko ñu dañu dañ ma ko ko mëna ko forcé dafa ci na ma jëf ci mag la nak wax ji gëna wo bokk topé ma momit waaw dañ koy forcé momit ci islam tax mëna wax ala raji in kana kabira wa tax sarawa ci bi mëna muqtadahu annahu yuhkamu bi islam al majusi tabahan bi islam sadidi ولو كان كبيرا بناء على ذلك معنى بناء على ذلك الراجل تأمل مجال نفسي ومنه وعلم أن المجلسية دون جيخ رجعتك وأن الكتابية لا يجبر مطلقا اتفاقا في الكبير وحل الراجل في الظهير كن جاب من الكتاب الإمام وفكينا لازي دمك بعيد ما فيك نتن دوك فرصة فكي كنتو بعيد وحبك نورمو يسوك فرصة wal mutanassir aji soti ko nafran min ka asir ci ko melni ko ni japp ala tawdi yes ko yon ci ciowaro yes ko yon ci tey bakkan ana ko xamni dugu na won da ko yofu di jappe rek mu soti ko am nafran ba dafa da dem ci ni ni ko ni ko jaye ko dindi far soti ko nafran ni da lay japp ni moko ciowaro ni japp ni sabam la ko defe dal japp ni da murtak atté ko bobu atté nga xamné légui soxnaam da yaldi tagon mom alalam yaldi ko fay def ko tay tam ko xamné mbokum nga ci jibut par ko dooy do ko don motax muna wal mutanassiru dafa jëm wal muslimu al mutanassiru ay al murtad lin nasraniyyat min ka asirin wa tajirin wa sa'ihin fi ard al kufar sa'ih moy tuist na ko tuk ci tey reen ko baye reen yo reen wala ko ngi ko soppu ko na france ko ko mahmoulun ala tawhid ni jappu moko sobere wo li annahu al aslu fi fi'l al mukallaf fa tujra alayhi ahkam al murtad min baynunati zawjatihi wa ikhaf malihi wa manhihi min ismi muslimin qareebin lah aw zawjin aw mawlan lah in lam yasbut lim sahut ikrahu ak forsem lumay nak saxna ne soppi ñu soppi ko nafra nañ ko ta forcé waye du ci waye né né way dañu yëfër yo xamni kuñu japp rek dal lay soppi ak nafra moy in lañu soppi ikrahu khalat tanassuri ya an ishtahara ala qawmin kuffarin jabru asirihim ala al-kufri kun fala kajira khalihi ahkamul murtad wa in sabbu lim nagnina nabiyan ak yonante aw malakan wala malaka jawab dina sharif wa ay mal qutila kun gayef ko ma ci xodore da bëgg wax ni sunna ñe ak yonante bo xam do nañ ci ne ak yonante la amuñ ci wuté wala mo nga ñu am malaka bo xam ne bu ci jibril do nañ ci ne am malaka la su baba ñu ray ko dafa gëj lo nabi yam aw malakan bu ci mahan ala nabi wati ni aw malakin wati ni aw harra aw harraba wala mu garal nak moy xappati ñu ci digga ci nga ñu yonante ba malaka mo do waye dafa garal wa aw harraba bi wahid minhuma kama law qala lahu shakhsun kama law qala lahu shakhsun bu ko jëmne won annabi amara bi kaza fa qala ta'ni ma ana bi sahirin wala kazibin ken dana ko yonte bi mo do ngi nangam ñam way bay ñu way man do jabar do sankat kon day melne day garal ne yonte bi mom jabar la ba ap sen kat la rawante na budi ay yonente bo xamne ay itam ñu ko daan tomal ci ak jabar mu ci Sulayman alayhi salam wala ñu ko daan tomal ci ndialo mu ci yenn yahudi ñu waxal ci yonente asu baba mu lay gëna yoret ne mom day garal aw la'anahu wala mu rabbuko aw aabahu wala mu aybuko aw qadhafahu wala mu qasko ay saxaf wala mu wayfal bi haqqi ci aqam wala sa yo xamne xafna ak yonante ana jëmal ko wala xass bo mo moy burum jalo sam mën ko wax mo rebb ak yonante ba am malaka wala mu sikkel kenn ci ñoo ñaar ana lepp ba ba wayfal aqi ak yonante ne ci yo xam ni ah do faalé mo ndigalam ba tere way ka an qala la ubali bi amrihi wala nahyihi awalam ne wala ja'ani ma qadartuhu sunu yonti man tam dama ko nangul ay dara yep def koy ray ok ni ci atay ngoy ray aw aabu ho wala mu sikkal ko jëlu wax ni wax ni al haydi khilaful mustahsan sharhan aw hurwan aw haqlan su waxe ci non lo xamni rafetul ci yoon wala rafetul ci aada wala rafetul ci xel rek askan nago jëlu ci ayub su baba ñu war ko ray watax ñu wax na ay sala un kana fi haqqihi bi an qala innahu aswadu aw a'waru aw fi haqqihi bi an qala innahu ahmaqu aw jabanun aw bakhilun aw fi dinihi bi an qala innahu qalilud din wa tariku salat wa maliku zakat aw ko tan lol la aji fi mako yalla bindu ko mune mom do ko ñuul la ci tak mom ñuul ton xam nga ba mu ne yonte bo dafa patton ba sax am malaka ba mu andi ko ñu gën ci jikko ni ko mëna am dafa rek de ba atagal la ba ko nay la wala ko ci ko aji ci diine ni ko mëna mom de ko ñak diine la ko ñu diine la dal dina wala mëna mom de o bayu julli wala mëna mom de bañ afaka xam nga yépp mom ay bu le ci walu diine wa hayara wala mu fatti ci fataha o mëna ko fatte melaw yonante ni da melaw men malaka di an khara aswat aw qasir aw ma ta bila lihiyati aw lam yakun bi makkah wal madina aw lam yakun quraysiya li anna wasahu bi khayri sifati al ma'luma nafi lillah wa takdhibun bi yadun yan ti da ñuno ba da gatto ba bu fatu ci ci ci wa fatu wal al ashq bi sah ba bu nek ci makkah ba nek ci madina ba nek ci wa quraysh yep ta ko mel sunu bokk tak mel solo ak dakk la ayatu la su boba ñu ray ko wa al haqq wala mu yugal bi ismu maqsam jann wa ñiko wa in fi tadal bi ak donte ci ayama la aw qafla ci wala ci ko ñu bu waxe jann man ci ci ak yonente ba malaka bo xam ko wax ci dine ko wax ci dine ba ci donte ci ayama la sax ba adam aw fi qafla ci dina ci ay hadith ci ci mo ngon rek ada moy ni ko ko misale ko bax ni ni ko ni ko ko daana ko waxal nako ak manki ci lo xamni jikko la xamna ci diko wala aada la ci wax baxna bu di diko mooy mëna mëna yaante am nay la wala mala ka sangam am nay la wax ayubal melawon mooy mëna mëna awar aji patlam ba muy aara ci aji lagge la ci day mo yépp aw ka fa dañ koy ñu mom ko wax aw xadda wala mu dam min markabati bi ci dara jaan bu xom ko dara ci dara bi ay yonentu ndam mala ka rek ni dal koy bëgg ay aw huul xamni ni wala neew ko xam xam aw ci bi ni wala jëddo defé ni légui da wax dara ni mara man ci xam xam ak kenn ci ay yonentu ndam mala ka wala dëgg ak ni yonentu ndam ni mëna ak tax ko dëgg ak na non ndam mala tax ko na xam non ak ni ko day xam nga baat day jëddo ko diko wax lolu aw xax la di dal di ray ma tax sa rabbi wax na ni ni aw mu ñu foori ci ni ci dal ci aw suhudi ni mu ne ci an xala lam yakun ala rayati min al hayl ay zuhudi aw adafu wa mu wir le bo ci ko mom ma lo xam ni lay ji ci tagal ali ci mom ana sa yo xam ne wir na jeen ci yonenti bi xet mo yalla ko xam ni ci ñu ci mom rek mom ko def yoy ko na la ñaka jotli ne ka hadami tabligh ci ñaka jotli lolu bu ko ne yonenti bi jotli la ko yalla jotli won ñu ko re mom ko wax aw na sama wala bu astam ibi ci jeli ci yonenti bi ba ci am malaka ma lo xamni la yalla ko di yalla di man ci bi ci dara jam ala tay ci dam ci yonu nañ bu askane jëlé ci ak yonenté mba malaka lo xamni yëlé ci dara gay yonenté mba malaka ma nga xam da ko wax dal wax yi no xam mo la tra wax na mala yëmi xuddu man ci bi ay maqami ci ash-sharifi ka mudahanatin fi tablighi risalati aw fi hukmin bayna an-nas na le mu ne ni doon jot de liko yalla yëni dal da ci den nafiq wax na ndëg da nafiq ba mu ne ni mu atti ni di ja nafiq na nonu ko ko wax ñu ray ko aw qila wala waxes la ho ñal ko ko bi haqqi rasulillahi ci aqyam tan yalla wu tan way taxo nangam wala un way buma def nangam wala ana mu dal rubbu wa qala mu dal tontu ni arab na mon na rek al haqq be jot manam fi ni won nit ay way ci aqyam tan bi nit ci arma yalla tan dal defal ma nangam ba jegal ma dal dem non diko li way ci aqyam tan bi mu dal rek wax lu ñaaw ñu ko ak yoonte nga wax lool mu ne bet rasulullah ndawul yalla lay firi tam diñu ma ci nit ci yalla woon ay sulu jiit ndax jiit bo gisee mu fet rek yalla ko yebal nako dama fet do ko bëgg wax ni arabtu bi rasulullah allazi la antahu al haqrat ana jiit la jiglu ndawul yalla lay way diñu ma ci nit bu ko yoonte bi dëgg rek so ba lool kan ko faale ko tay ni ray ko yep seen jawab bo ko tele kon royef ko so ko set lolou tambale ko en sabba di waxon ko fi nga daanu fi amna ci ay baamu ay waxat yu bare wax ni niko borom fara di waxe mo mom la ay banani waxe moy wa in tanqasa ma usuman wa in bita'ridin aw bi istikhfaf li bi haqqihi qutila aw so xam lol rek mu doy banani neena bu newon sayu manki le dara ja ku wara ormal bont ci garal la wala mu way fal darna ci aqi ko ke ni ormal ni ci am malaka ba yonent rek su boba ñu ray ko so xam lol rek mo dal di gatt mu mu tax ci qutila nak mu ne wala mu yustatab te defu ko tublo manam dañu sakku ci momu tuup bu tuube itam des ko nangu su boba dañ koy ray nak xat dañ ci jëtan waaw manam dañ koy ray way ray bi ray jëtan lay doon moy du nek ray kefer xam nga ray jëtan ray kefer wote nañu wax ni seeni atti bataay way nak bo xolé fara bu mu ne wa mahallu kawni qatlihi haddan la kufran wa idha taaba aw ankara ma shuhida bihi alayhi wa lam yakun sabbuhu kufran wa illa fa huwa kafirun manam ba ak rayam du nek ray gëtal moy bu fekke ne dafa tuup tu nangu ni tuuga wax waxam na legi ne du be des ko nangu wala bok dañ ko wax ne ko li ya ko wax mu dal ko wedd ñu saxal nak ko ci ay xéré ñu saxal loolu nak ci ay xéré ba tax ñu def ko li way wedd won nako mom tayit ngañu gam ngañu nekku ngañu kéfer way bu fekk ngañu mo dess nako atté atté kéfer mom su boba yoy yépp ñu ko réré ray kéfer lay nek way du nek ray jëtan ila an muslim man rek dafa tuub al kafir yefar wa manam ki ngañu yonante bi ba malaka momu bu dem yefar sa nga tuub ñu bayiko mu tuub ay des ko rey da fek mu yefar nga xamne yefal won ci jotaat al kafiru asalatan asalatan li qawlihi ta'ala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf mo lu sun borom dañi wax ñu yefar yi ne len suñu baye lañ nekkon te del ci ci l'islam dal ko lañu gëreum mu balen da jitu won lepp mo ak qur'an la ak wa qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne al islam yajubu ma qablahu wal islam day dok lepp lo xamni moko jitu won moy da koy dindi bamu set manam lu way nekkon ci kefer ak bon rek bu ko xé dugul ci islam rek islam ja dindi na lolu bamu set dara des ci ja wa in dhahara adonte feñ na ne andako nak mom la mérite na mudon zamho ak nañam di jëf leen benn ngir ak réré aw sukurin wala ngir ak mandire aw tahawurin wala ngir ak ñàkk paas wala moo xaw di waar dafa wax ne ki ngàññi yonante bi moom baamu ngàññi malaaka moom dañ koy rey doonte sax gis nañ ne moom ñàkk xama tax ngàññi ko mbaa ak mandiree tax mbaa ñàkk paal bari wax ba wala mi ne mën na ko rëcc moo ko dal dañu rey ko waa tax mu ne تهور موي اي توسح ومبالغه في كثره كلامه وقله مراقبته وعدم ضبطه فلا يقدر بالجهل ولا بدعوى زمن اللسان وفي من نك نتي كو خامني قال واخنا لا صلى يالا بو جولي الله يالا خلا من تي كو خامني صلى جولي نا خالي جيانتي جوابا بير مي تونت لي نيل كو واخنا كو سني خالي النبي دام كو نكو جولي جيانتي مو ني yalla gu yalla julli ci ku julli ci yonante bi waaw koku ndax koku des na ko rew wala des ko rew waaw xawla ni am na ñaari wax yi na liko waral moy bi ne xawla ni dana bil qatli wa hadani fi wa wajhu al awwal anna fihi sabban lil malaikati wal anbiya allatheena yusalluna ala nabi wa wajhu thani annahu hina qada bihi lam yakun qasidan illa nafsuhu walakinahu yu'addabu wa yutalu sajjinahu ben wax ba dane benne yalla bu yalla julli ci ku julli ci yonante bi day melne kon fofu asna malaaka yi ak yonante ji res ndax yalla neena won inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala nabi kon am nga ci wax ni aw xasla lolou wax ba ne kon nañ ko ray ñu ne dede duñ ko ray moy dañ ne da mer rek bop da mer rek taxu mu jëglu xas kenn ci ñoom ñu ne kon ñoo gis ko ray dañ koy yar te yàggal tit ko tuj kaso bu yàgg rek waaye wa gis ko ray aw xaale wala mu ne al ambiyaawu yonante yi sax nit taxamoona daa xees na leen tuumaal jawaaban mbir muy tontu li ñeel ko ko wax ne ko tattahi mu ngi da nga may tuumaalam daam ku ne ko ah da nga may tuumaal nag mu ne ko yonante yi sax te nit daan tuumaal loolu bu ko waxee moomit xawlaa ne ñaari waxe nga ci ndax loolu xas na yonante yi ba waris na ko rey wala waris ko rey am na xawlaani moom lay wax naa faqad afta fiha qadi qurtubata ibnu abdillah ibn alhaj bi xadami qatlihi wa tawaqafa fii alqadi abu mohammad ibnu mansour li ihtimaali lawfi indaho li kawn ji ixbaaran xamman ittahamahum min alkuffaari wa shaddada fii tasfiidihi wa itaalati sajnihi summa istahlafahu ala takthiri ma shuhida bihi alayhi qala hiyad ikhtalafa shuyukhuna fi dhalika wa qala shaykhuna abu ishaq ibn jahfar yuqtal li bashahati lafzihi yani nangore yani dite jiru ray ndax mom bo dene lam ne yonante sax len dene ndan tumal li lu wuta yak dar yonante yonene len len tuma dug la da bu wax ni yef len tasselom dañu deug ba da xel wax sax lu amut ñu wax rey gi am ñu ne déedéet desu ko rey dañ koy yar te tëj ko tëj ko soobu yàgg awala mune jami'ul bashari mbolen mi ngi fi yal haqu dana len yek an naqsu al manki hatta nabi do yonenti bi sax sallallahu alaihi wasallam ha lolou mom ko wax bobu baat amna yar wax momit waw bu ko nit ne yow de manki ngama mune ko mi ngi yepp manki ba yonenti bi sax te mo yam rek ci mi ngi yepp manki koku fa fil qatl liman sadarat anhu hadhihi al alfaz wa khadam al qatl qawlan ko wax baati mel non dal ndax des ko rew lañ ko yar rek len ci amna qawlan ci wastuti ba tub loof nako fi husima ci bu ne husima daqe fon nako mo yonante bi aw ala na wala mu feñal bi tek fi bi ci fen lo yonante bi ñene bu ne yonante bi sax daq nañ ko ci xare ba mu daw koku dañ koy tub lo bu ne ngotu baxna bu ne ngotu tub ñu lay ko fa in taba fa la yuqtal wa yashaddat adabuhu wa yutalu sajluhu wa illa fa yuqtal fekke na wutu tub ñu lay ko momu ci tak ne aw a'la na wala bu feñal bu tak bu bi ci fen lo mu yonante bi ba ñu wax dañ koy tublo rek ñett fan manam su feñale ne yonante bi dal wote gi dañ wote yonante day wax rek yalla yoni ko kon lolu xam nga ak feñal la amu ne kon dañ koy japp murtad tublo ko diru ñett fan bu tubu ni war ko ray ñu ne kon bu fekkon ko nebbon ci biram waye feñaluko kon atta sidiq lay amé sayi feñe dañ ko ray te kan duko tublo moy bu tubé kan duko nango xana mu jek jek ñewal popam dal di tub ñu waxna aw ala na bu tapp wi bi fa innahu yustatabu talasan fa in lam yatub qutila wa mafhumu a'lana moy annahu in asarra bihi fa zindiqun yuqtalu bila istitabatin illa an yaji at-ta'iban qabla dhuhuri alayhi waye liñu tek nak mom melni mo gëna wor moy wal haqu an al-i'lana bi takdhib an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam min a'zami sabb min a'zami sabb fa yuqtalu bihi mutlaqan ñene li dëgg dal moy fegal wedd yonent bi ne yonent gi ni wote ñu amut wax ji ko dal moy ñu ñu ci li ñu waté du dëgg du yonenté loolu mom néna ci ngañ yi gëna réy rebo ngañ yi gëna réy la bokk dañ ko caawar réy ak lu mënd di am ko reus ci ca sét dara des ko wara réy rek ñu wax dal mel na né bar ñu ko dëggal nga baña faté né ci li wax ni nak moy ko xal ak lu la woon bu nak né wal bëti bu fénal fén mo yonenté bi ba mu neub ko baye dégg nonu mo amé atté gogou gis nga sax mo fa giñ ci tuddu mo bëgg wax ne ñu ne fa inna huwa istata bi talaatan ci ngay déggé ne kon atté murtat lañ ko atté ci wax lolu té mu boba itam non gam nekk ak julit mo waral lolu aw dana ba awla mu wote yonenté képp ko xamné wote na yonenté kon wet na alquran ndax alquran dañu yonenté bi muhammad momu ci yonenté kon koku dañ koy tublo ci nango tub baxna bu nango tutum ray ko aw tan ba amoy ay idda annahu nabiyyu wa annahu yuha ilay fa yustatabu li takfiri alquran wal hadith hiya dunena la khilafa fi takfiri muddahi risalati wa tuqbalu tawbatuhu al mashwai wa hanib wa hanib al qasim wa sahman rahimahumullah ta'ala fi man tanabba aw zahama annahu yuha ilay ñoom nee nañu inna hu yustatabu kal murtad ay japp ne ku ne yonent la dal mu wax ni japp ne da murtad ñu ko até su fekke ne tuub na baax na su fekke ne tuubut ñu ko ila an yusira ndare bu da ko da nepp xalal azhar ci la gëna fekke ne rustu mu rustu ne na bu fekke dafa daan feñu wote yonent gi bu fekkee ne dem na ba feeñ te ñëwul boppam dañ koy rey ndax moog sindiq ñoo bokk ba taxu ne xal ashar ci dan rust min xilaaf li annahu sindiqun daa ngi ko wax ne illa an yusirra daawa nubuwati fa yuqtalu bi laftitabatin koy rey te duñu sàkk suma mutu bar wax li tax nag teg na ci nañu fa in ata taiban qabla duhuri alayhi qubilat tawbatuhu su fekkee ne moo ñëwalal boppam wone bopp nag ñu daa daa woot yonente ci ak làkku nag suwa nak ni nangu ak tuju wa uddi ba yaref nako ittihadan ci setuk atakat ba boy ci farlu ay setuk atakat ba rek fi addi ci bu ne ko addi joxal wax ko tanga jambat ni nabi dum ci yonante bi manam bu fekkone borom doone juregal lu yalla fofu ko taxaw nit nako tay nga jox ma sa alal